Mi-e frică să nu te pierd și plângând te strâng la piept. M-a surat pe maicuța mea, eu nu te las, nu mă lăsa. Mi-e frică să nu te pierd și plângând te strâng la piept. Mi-e frică să nu te